भला पाए से ते हो मुँह तोते भला पाए से ते से है फसी गले मु दूर को कहीं Baby.